الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورا وتقوى قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى سورة الشمس ذكرك سورة بلد پسی ربط او تعلق یې مخ کې سره دی چې سورې ولد کې د دوو فریقین حال بیان شو اخر کې اصحاب المیمنه او اصحاب المشأمه نو دې سورې شمس کې د دوالو هم سره بیان یې چی مثال لاصحاب المیمن سنگ دے و مثال لاصحاب المشعما ذکر اگئی پس ذکر کو دے مدہ تسر بلد کی دعا بندیانو حال بیان کو چی مال لگی خو پغیر مصرف کی یقول اهلکت مال اللبدا ډیر مال مې وی خرج کړ بے ضایع خرج کړ سورہ شمس کې بداغي مثال په سمودیانو ذکر کی چې قومونو کې سمودیانو چې مالونه بے ضایع خرج کړیو درې مدا چې تخویف او خروی مخکی بیان شو چالیم نارم مؤسودا نصور شمس کی با تخویف دنیاوی پا آخر کی ذکر کی فدمدم علیم ربهم بزنبهم فسوا سلورم دا سور بلد کی ویلیو وحدینا النجدین منګ ته دوار لارې خول سورې شمس کې به لږ وضاحت کی فعلما فجورا وتقوا نجدین تفسیر او کو په دې سره چې یو لار د فجور ده او بل لار د تقوا ده دوار الله خول نفس انزم دا چې د دوه سورتونو اختتام یو شانت دی دغه سورې بلدوم ختم شوی او په عذاب سره خو خروی اسورې شمس هم ختم کو په عذاب سره خو دنیوي دې ته تشابه الاطراف وي چې دوه سورتونو طرفونه او اخر یو شانت وي دا مناسباتونه یو مناسبتي دا د سورته شمس دا التفرقه فی الاعتقاد چې عقیدی دنیا کې یو شانتی نه دی ډیر فرق دی پکې تفرقه په اعتقاد کې د دعوا دا او دا ذکر کوي نحم و لسم کی قدف لحمن زکاها وقد خاب من دسان. ډیر فرق دی کنه، جدا جدا دی. خلاصه صورت درې خبرې دي. اوله خبره سلور شواهد پیش کړي په داوی د صورت باندې. چوغور دي شواهد توغورا دا دلیل په دې باندې چې عقیده جدا جدا دي، یو شانت نه دي. شمس ګورا، قمر ګورا، څومره فرق دی؟ روز ګورا، شپه ګورا، څومره فرق دی؟ اسمان ګورا، زمکه ګورا، بالکل ذیوبت سره مقابل او متضاد دي. دغه سه حل قائدوم دي او دغه سه فجور ګورا، تقوا ګورا، څومره فرق دي؟ دا شواهد دي په دې خبره چې قد افلح او قد خاب، چې مخلوق دنیا کې یو شانت نه دي. چا نجات حاصل کړی او خپل منزل ته رسیدلی، کامیاب خلق دي. اسوک په گمراهو کې او په شرکیاتو کې پروت دي. اځمه خبره د صورت دعوه، قد افلح وقد خاب، او دریم تخویف دنیاوی په هلاکت د سمودیان، چې د مثال ذکر کړو د مخکی صورت ته پاره. والشمس وضحاها، گواه دې نور او رڼا دې. زحا معنی مختلفی خوب دا یو مطلب دی. حضرت مجاہد وی زو اوها تدیدارانا دکی صفت دا دی، نور پا دی ممتاز دی، چی دکی نور دی، دکی رانا دا. والقمر اذا تلا، او گوادا سپوک میں کلا چی لگی دلی پا دی نور پسی. معنی خود دوارا کئی مفسرین دا تلاحا، کلچه تلاح پل مانا دا صرف لغوی چتاب دارے توئی خوصو کے پدے حمل کئی چی قمر چی کل دا سوار لسمی پین لسمی خرانا کئی، نویدات مراد دے. دا سنگ پنور پسی لگی دلی، وی بس دے پل انور پریز دے دے پل اسپوک میں راو خیجی. لیکن دا معنی دا صورت دا مقصد سرا مناسب ندا، تکا مقصد دا منگا تفریقا دا، او تفریقا پا دی معنی رازی چی دا قمر نمراد دلون بیش پی میاش چڑھو سوکی وینی نا، نا پا نور پسی کنا، بس خونور پریوزی ادی پا لخلقوی گواری سی کوای گواری دا دور وقت نی خوا، بس یو لس منٹا یو بیا گوار پسی زی تلواری ایدا نور پسی زی کنا. داری را مناسب دا چه اللہ نور تاو گورا او دی میاش تاو گورا چڑھو سوکی سی کولی نشی، څومره فرق ده. د توحید مثال د نور دی، او د شرک مثال د قمر دی. شرک کې یو سړی راګیر شي کنه، اړو څوک پیژني نه چې دا څوک دی. څوک دی ته لومبه ورځ میاشتي دنیا کې نوم نه، شهرت نه، بس دا سه الله رب العزت یې کل عدم کی دا کل عدم دی کنه نو دا به تر معنا و والقمر اذا تلا او غوا دا سپوږمه کلا چې لګي دلی پنور پسې اډین نه راي نو څومره فرق دی چرتا نور او چرتا لغه لور سوکا چړو خاري نه خلقو ته نورانا به صحیح دا وي چې ته ډېر په کوشش سره صحیح کې په نخکاری کنه والنهار اذا جلا او غوا دروازه کلا چې خکار کی دې نور لرم ازوی مانا خودگا کی مفسرین یرا مارا غلی دے خوب مانا دا من سارا دے ٹک دا مونگا ہم پوئی گو چما و من دے یو بل پمانا رازی لیکن دا سا یقینی خبرانا دا دیتا احتمال ہوئی دگا ہم احتمال شتا دے گواد اسمان او غزاتا چه ده جوڑ کرده دیم و بهتره مانا اوله ده تکه ما لفظ داست ده چه ده ده اللہ ده ذات سره لایق نده زکه ده ده غیر زوی لعقول ده پار رازی سمره چه قرآن کی استعمالی گی لله ما فی السماوات و ما فی الارض هر سپا گراد نو ځکه دلته کې الله د شان سره مناسبت نشته نو بهتره معنا د مصدریت ته چې اسمان او د دې د رغونه د ډېر ناشنا ده ول ارض و ما توحا او ګوا د زمکان او د دې د خورول او غړول او راخکل نو کې ذکر کړو کنه نازعات کے کہ اللہ یو گو رو تا انتم اشد خلقا ام السماو بناها رفع سمکها فسواها واغتوش لیلها واخرج زحا والارض بعد ذالک دحا نمک ادا سنگے خورکڑا اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها ډیر کارونه وکړه کنه ځکه دا ها معنا ما توها د دې لا خورول د دې په دې خپل ډیر صحیح نظم او نسق سره جوړول دا ګواهی ښه آسمان کم ځای دی بره دی کنه زمکه کتا ده کنه سمرا فرق دی بکی دی سمرا فاصله ده دقا فاصله ده عقاید اونده ده چه عقاید داسی دی لکه آسمان او ده چه عقاید داسی دی لکه زمکه خر من السمای گره دی کسنگ چه شواهد دی کنه پا افتراق او تفریقا دا عقایدو تغسی ورسرا ورسرا رد دے پا مشرکینو چی چا نور معبود گرن لیو مالاوی والشمس وزحا جسر یہ دا خطا ترانا کئی دا خستا راڈ دے انتا تین معبود جوڑ کو تغسی سپوک میں چا دے عبادت کرو دغه سه روز او شپه دغه سه اسمان او زمکان ایسیه او شه نه ده پاتې شوی دی مشرکین نه ها څنګه داغه عبادت نه کړه خار مان پرې جوړ لري الله نو سیوا چې صدیق نه یو د الله عبادت نه کړي دغه داغه عبادت توحید ته وایي هغه غی نه کړه توحید خو نشته کنه انور ده هر څه عبادت کړې ده تنوار او د سپوږمۍ او د اسمان او د زمکي د غرونو د ریابونو د زند سرو د غواګانو د هر عبادت کړو و نفس و ما سواها او گواه ده نفس او د ده ده برابر اول ده ده نفس برابر اول مرد بطنر انسانی که نخواه په انسان الله سمره برابر کرده لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خیستا بدنی والا ور کرده قوتون پکی چولی دی سواها دلتا ما مصدر یا دین و نفس نفس او د دو تسویه د دو اعتدال مخی ذکر شو که نخوا د نفس اعتدال یا ذکر کو سوره انفطار کی یا ایوه الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورت ما شاء ركبك سمره احسانات در سره کړی دي دومره بل چا سره کړی او سمره کمالات تا کې پیدا کړی دي چې دا کمالات نه په اسمانونو کې شته نه په زمکو کې شته هغه خو محروم دي زدینا انسان دا اللہ کم قیمتی قوتون ورکڑی دی پدی بدن کے نما سوا آغی تا اشارہ دا کنفا فا اللہ مہا فجورہا و تقواہا نپوے ورکڑی دا دی نفس لران ام دا گناہنو فجورہا ام دا بدو عملونو ام دا شرکیاتو دا گمرهو و تقواها ام یه پو ورکلی دا دنیکو اعمالو حجور و تقوی ذکر کلی او بل سر مقابل لی کنا جدا خوی او شانتی ندی کنا دقا تفریقاوا څنګه فجور او تقوا او شانتي ندي څومره فرق دی بګي دغه سي عقيده ز شرک او د توحيد دا یو شانتي ندي کنه الهمها معنا علمها وفقها اذكار الله کوي خالق الله دی لیکن کسب یہ بندل اور کڑے دے چھتبا کسب کہے کار با کہے لا سخفی با خوزے کار سلی اکڑو او استاخپل قسمت تے خوا پٹا خزانہ دا او استاخپل قسمت تے من کسب سیئتا واحاتت بی خطویتو داغ با داغ انجامی او من عمل صالحا من ذکر او انسا و مؤمن تغب دغان جامی الهمها پورا سمجی ور کرده پورا فکر ور کرده پورا عقل ور کرده نفجورم پی جنی و تقوام پی جنی خی پی جنی خوا دابا دی اسی قیامت کی وی سوک دنیا کی موی یروی منگ نپوی گون آو نپوی گنو اللہ دوی مونگا پوکی نو پوکڑے کنا نور دی سنگا پوکی تخوا خورتا نو دری گے شکورتا کینی پپوزے نماندی پخلی ماندی اتو ایزا نپوی گما دیروی نپوی گنو سوکی او سوی اسوک بل سوی نتی پیدا کڑے سلیح اللہ وی خمی پوکڑی فا الہمہا فجورہا تقویہا دی نفس تما سبق خولے دے دوارا قسم سبق خا سبق خولے دے تعلیم ورکڑے دتا دا خیر او دا شر دا معنا حجور او تقوا سمانا خیر او شر او لیوانی چه انا پیجنی ناغن او تپوس نشتا لیوانی خکامیاه دکنها داغن او تپوس نشتا مرفوع القلم دی او چه روغی ناغن او خامخا تپوس کی چه ولی تپ دی نپوی دی تا حجور او تقوا نپیجندو دا شواهد ذکر شو شواهد نمشهود علیه ایس شیر پسبان نی گواه کلو دا دعوه دا سورت قد افلحا من زکاها یقنان کامیاب شم او رسید خپل مطلب او مراد تا اغا سوکا چیزان اوسا تا دفجورنا آو کنا دیر غد کمالیو که چی زکاها پل نفس پاکو سات هر قسم نجاستونو نا ظاهری او باطنی دار قسم گناهونو نا دار قسم تیارونا زکاها تا او دیرا گرانا کنا خوا ام با عمل که ام با عبادت که بندگی با که ازان با کڑے ام با سوال که دا اللہ نا څګه فسرین دې دې کې د نبی له سلام هغه قول ذکر کړل قرطبی او نورو د نبی له سلام بدا سوال کاو چې اللهم آتی نفسی تقوا یا الله زما نفس لا تقوا را کا وزکها انت خیر من زکاها یا اللہ زمان نفس پاک کیم بلسو کی نشی پاکولے انت خیر من زکاها انت ولیوها و مولاها یا اللہ تدد نفس مالکی تی مددگاری توسر معاونتو کی او زمان خو اختیار نشتا دخوا نپاقا باندی قصو یرا نو خوف نو خدای دو امت پارویلی چه تاسو دا سوائے انبیاء خو معصوم دی فغیر دیر خبری دا امت پارکڑی چه نور دعا گانی کوئے بدا امت سرائے چه اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها قد افلح من زکاها وقد خاب من دسا او تباو برباد شو تاوانی شو او زیانکار شو اغا سوکو یو مانا حضرت شیخ مانا داو چیزانی او مندو پا فجور کی بس اسی نصبری دکنخا اللہ صبر شو چیزانی پاکی ورو مندو کډیر و ته خلق مینته نه کول چې مکاو غره دریاب ته مکوځي کا ځان ملاو کوا دا مکاو دا زه ته مزه غره خو بس هغه دا ارمانونو مزانه به کوم باندې په حضور کې هغه معنا وا او لفظ مکه چې سورې نحل کې راغله او کنا چې ام یدسه فی التراب خاورو کې خخ کی چې ورو سوي کې ونوي ني زمانه ډېر به تر وا او دا سره لازم ده ښا معنا سورته نحل وسره لازم ده ځکه کم بنده چې ځان په ګناوونو کې ډوب کو نو بس دې لاله خاور شو او دې کاسه ګرځي دنیا کې هم دې خاورې ده زانوی خاورو کې ملاو کو نو دا مشرک دی کنه بل چې ځان خاورو کې نه دی ملاو کړي تا خو ځان خاورو کې ملاو کو ځان ذلیل کو خاور مطلب سي ذلت نو دسا دس اصل کې ویل شي پټوالی تا دس ویل شي تحریف تا کوم خلکو چې حق پټ کړو نو یې دس کړی دی حق یې پټ کړی دی. دوم دغه سې چلو کو پاغي حق پټ کړی او د ځان پټ کو د ځان کم دی کم په لپټ کو د قران نه د توحید او د سنت نه چیر زارا باندې بدله کی خا بلستن کې ځان پټ کو د आवाज را باندې بدله کی هلکه بلستن کې نه قبر کې پټ شه پدې نخلاصې کې خا دا صورت دعوا چې دواړه یو شانت نه دي قد افلح او قد خاب یو شانت نه دي هغه چې قرآن دا ول نه راغست ده کنه یذل به کثیرا ويهدي به کثیرا تر اخره پورې رسي ښا او داغه خلق د پاره موتور جواب ورکي موتور چې هغه ویلو چې نا موږ ټول له خدای باندې یانو ټول چې دین مسلمانانو یو کلمه وایو لې امن زنا کو دا کو دا قرآن هغه خبره نه پریږي ښا تخویف دنیاوی امثال ذکر کی سمودیان ولی نورینی ذکر کری خواه نا عادیان نا قوم لود ایس سوکنا دا دید پار چمخ کی سوره بلد کی دا اغا انسان ذکر شو چی اغمال بیزای خرج او دا سمودیانو کو خواه قومنو طول قومنو کی چنی مال بیزای خرج کرد پا غرونو کی بے گٹی تراشر وقی ام خراب کرد و مالی ام خراب کرد خواه ټول مالی په آبادو کې او په ګټو کې صرف کړو دا زمال له صرف زینو کذبت سمود بتغواهم دروغجن کل سمودیانو د وجه د سرکه شیخ پلینا پیغمبران او سره دی صالح علی السلام اذن باز اشقاهم کلا چرا پورت شو هغه بدبخت په دې کې را پورت شو او مخ کې تیر شو سوره قمر کې فنادا صاحبهم صاحبی کنه هر زمانه کې تداری پیرو کنه او پیر هر چا پیری کنه هغه ته صاحب وې کنه نو فنادا صاحبهم اغی صاحب تاوازو کچی داد واخد دی فتعاتو فاقر ناو لاسو کدکلو لاسو خوکد نو کنا لنده چونده ونتیو خوا خوکده کلنو خیووالا از امباس آشقا کلا چرا پورتا شو بدبخت دادی فقال لهم رسول اللہ نا قتل الله وسقيا وی دی تا پیغمبر د الله صالح علیہ السلام چې حفاظت وکې د دیوخه د الله حفاظت وکې د دې د اوبو چې تیر شو شعرا عرب ټول کې چې هذه ناقۃ الله لكم آیۃ فزروها فریده تاکل فی ارض اللہ پریده سوتو آئیمہ چی سریگی دا اللہ پز مکا بانده سو کتا آگا اللہ پز رو باسی مقاتل چی ضرور ناقت اللہ پریده سوتو آئیمہ سو کوئی عارو راعو لحاظ اوکے او قدر او که احترام او که زکا چه اللہ بخپل نمی خده ناقت اللہ او زکا پی خده چه دا معجزه و دا صالح علیہ السلام نو خبر ټول رسالت سره لگی نو سنگ صالح علیہ السلام دا اللہ رسولو دا معجزه چه ناقوا آدم دا اللہ ناقوا زکا دا رسالت پار دلیلو کا نخوا ناقۃ اللہ و سقیام حفاظتو کے قدر او عزتو کے ددی اوخی دا اللہ و دا غید و بوم دغه خبره خودوبو نروانه شي وکنه باندې دغه جوړه کړی و چې دا وبس کی ټوله همون غدا سیناسیو دا جوان ګران دی نه لوی آسان برا شي خیر دی چې دا جوان ګران دی نه اور پسې وګنه آسان نه فقط زبوه دروغ جنیکو صالح علیہ السلام فاقروها او حلاک اکلان لاسخ پیکت کلو داغیوخی فدم دم علیم ربهم بزنبهم حلاکت راوس فدی بانده رب دیم فسبب دا جرم دیم دا تو اقوا مانا دوک شوی وی ولیکن اغیو بہتر وکنخا سرکشی تی مراد دا تغوا و تغیان یو مانا دا اگر که الفاظ جدا جدا دی فصواب دا سرکشی ایخ پلی سرا زکا بی زنبیهم کیو وکنخا در دید گناہ عاقبت و انجام نو اسے اللہ سوکنا لکی گناہونو جرمونو پوجی علاقی فسوہا برابر اکلا پاگی باندی زمکان یو دا مانا دا یا فسوہا برابر اکلا پاگی باندی دمدمان طول باندی یو شانتی خوا سوکت اخلاص نو تا دمدمان پر طول باندی یو شانتی رالا فلا اخاف و عقباہا او نیری گی اللہ دا انجام دا چانا چی وانگام برا تا جوڑشیم شور از وقت با پا دنیا کی جوڑشیم بیا بس چل کوما نه نه اخو بنده یریگی نو دیر خیال ساتی دیر قسما قسم منصوبی جوڑی زان دا پارا خوا چوی بیزت نشم راگیر نشم اولا لا اخاف عقبا اگر دا چا دا انجام نا نیاریگی سمطلب نیاریگی اللہ دا انجام دا حلاکت دا یو قوم نا چسا مودیان حلاک شو چسا چل بکی گی نا اللہ ویس چل بنکی گی پسنگ چمخ کی خاموشی ورستبم خاموشی واخر دعوان